چاہیے. کہنے مطلب نہیں کہ مال سابدرانی کرنا بس, نہیں, ایک چیز وہ بھی ہے کہ فکری جذبہ ہے, اس کو جائز اور حلال طریقے سے فروغ کرنے کی اجازت دی گئی ہے نکاح کی شکل میں, لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہے, جس سے انسان کا بقا ہوتا ہے, نوعی بقا, تو اس کو تلاش کرو. مرد شابت رانی مقصد نہیں ہے, اسی لیے متع کی اجازت کیوں نہیں دی گئی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, متع کی اجازت دینے سے نسل انسانی کا انقطاع ہوگا. متع سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد نہیں سمجھی جاتی, نہ اس کو کوئی سنبھالتا, اس کے انسانی حقوق کی ضائع ہو جاتے ہیں, نہ وراثت ملتی ہے اس سے, نہ نسب ثابت ہوتا ہے. تو یہ انسانیت کی توہین ہے, اس واسطے کہ یہ نکاح کا اصلی مقصد اولاد کا حصول ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, مت میں یہ چیز فوت ہو جاتی, اس واسطے درست نہیں. اور ساتھ ساتھ دوسری بات فرمائی, کھاؤ اور پیو, اجازت دے دی گی رات کو, بالکل اجازت دی. کوئی پابندی نہیں ہے کہ نماز کے بعد تم نہیں کھا سکتے یا سونے کے بعد نہیں کھا سکتے, سونے کے بعد بھی, پہلے بھی, بعد بھی, یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا, یہ فجر کا تعلق اس کے ساتھ, من الخیط الاسود, رات کے سیاہ دھاگے سے. اس لفظ کے سمجھنے میں بھی حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی لگی تھی, وہ سمجھے کہ شاید سیاہ سفید ڈوری مراد ہے, انہوں نے دو رسیاں رکھ دی, حضور کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت ایسا میں نے تو سیاہ سفید دو دھاگے رکھے ہوئے. آپ نے آپ مسکرائے, فرمایا کہ اذن لبسادت کا عریضن, تو تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے. پھر کہا کہ میں اپنے سرانے دو رسیاں رکھ لیتا ہوں. فرمایا تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ تم نے رات دن دونوں کو لپیٹ کر نیچے رکھ دیا. وہ تو رات دن مراد ہے, اس سے دھاگے مراد نہیں ہے. رات دن کو لپیٹ کر تم نے سرانے کے نیچے رکھ دیا. تو یہ من الفجر, بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں, روایات میں آتا ہے اس فجر کا لفظ بعد میں نازل ہوا, پہلے یہ نہیں تھا, اتنا ہی تھا. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام. جب یہ اشکال ہوا بعض لوگ سمجھنے سے, یعنی غلطی میں پڑ گئے, تو اللہ نے فجر کا لفظ اتار دیا. یہ فجر کا سفید دھاگا مراد ہے, اور ادھر سیاہ دھاگے سے رات کی سیاہی مراد ہے. رات کی سیاہی ختم ہو جائے, صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے, اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو اور مباشرت بھی کر سکتے ہو. ثم طلوع فجر کے بعد پھر پورا کرو روزے کو, الی اللیل, رات تک. نہار شری, طلوع فجر, صبح صادق, صبح کاذب بھی مراد نہیں ہے. حضور کا فرمان ہے لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیر. یہ فرمایا کہ تم ہی دھوکے میں نہ ڈالے اذان بلال کی, وہ جلدی اذان دے دیتے, رات کا وقت ہوتا ہے, اور نہ یہ فجر لمبی لمبی لمبی, وہ اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. بعض اوقات یہ ابری ہوئی نظر آتی ہے, اور ایسا جیسا بھیڑیے کا دم ہوتا ہے, میں وہ بھی نہیں ہوتا. ہاں کدا ادھر افق کے اندر پھیلی ہوئی مراد ہے, یہ پھیلی ہوئی فجر جب نمودار ہوتی ہے, بس اس کے بعد کھانے پینے کی مباشرت کی اجازت نہیں. الی اللیل, اور لیل کا اطلاق غروب شمس پر ہوتا ہے. سورج ڈوب گیا, رات آ گئی, سرخی کا سفیدی کا غائب ہونا مراد نہیں ہے. ناری شری اتنی ہے, اس تک روزے کو پورا کر. اور یہاں سے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ سوام وصال بھی عام لوگ نہ کریں، منع ہے مسلسل رات رات تک بس رات کو کھاؤ. اور سحری کا کھانا مستحب ہے اور بہت ہی اجر کا باعث ہے. فرمایا بھوک نہ ہو تب بھی ایک دو دانے، ایک دو گھونٹ پانی کے یا کچھ چیز کھا پی لیا کرو. اللہ تعالیٰ سحری کھانے پر کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے مسلسل دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اور اہل کتاب کے روزے اور ہمارے درمیان تفریق بھی واقعہ ہو جاتی ہے اور آسانی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی رعایتیں دی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال بھی کرتے، یعنی کئی کئی دن تک مسلسل روزہ رکھنا، نہ افطار کے وقت کھانا نہ سحری کے وقت. تو صحابہ نے جب آپ کا اتباع شروع کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ روحانی غذا دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے، تم کہاں برداشت کر سکتے ہو، تمہارے لیے خصوصیت ہے. اب بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ خاص خاص آدمی جن میں روحانی طاقت ہوتی ہے اگر وہ رکھیں تو رکھتے رہیں صوم وصال، لیکن عام لوگوں کے لیے مکروہ ہے کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. خاص لوگوں کے بارے میں جب یہ سننے میں آتا ہے یا پڑھنے میں آتا ہے تو وہاں تعجب نہیں کرنا چاہیے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے آخری روزہ جو رکھا تھا وہ 40 دن کا تھا، 40 دن کا صوم وصال، اور اس کے باوجود اوپر کے چبارے سے نیچے اتر کر آتے تھے اور مسجد میں کھڑے ہو کر باجماعت نماز ادا فرماتے تھے. فرائض کے اندر کوئی کمی نہیں آنی، اللہ نے ان کو توفیق دی. 40 دن تک کوئی چیز کھائی پی نہیں. اور بھی بزرگوں کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے صوم وصال کیا کئی کئی دن تک، اتنا لمبا لمبا. وہ خاص لوگوں کی بات ہے، عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے مکروہ ہے صوم وصال رکھنا، نہ کرے. ویسے یہ ناری شری کئی روزہ رکھنا. اور ساتھ ساتھ فرما دیا نہ مباشرت کرو ان عورتوں سے جبکہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجدوں میں. یہ بھی بتلا دی، روزے کی رات میں اجازت ہے، اعتکاف بیٹھے ہوئے آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت سے ملے، وہ نہیں مل سکتا عورت سے. اگر عورت کو ہاتھ لگائے گا شہوت کے ساتھ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. اگر مادہ خارج ہو گئے ہاتھ لگانے سے، مادہ منویہ خارج، اعتکاف باطل ہو گیا. اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی اجازت نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجدوں میں، تو لا اعتکاف الا فی مسجد. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد کے اندر جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہے، 5 نمازیں باجماعت، اس میں اعتکاف بیٹھنے چاہیے تاکہ کوئی خلل نہ آئے، جماعت کے لیے دوسری جگہ نہ جانا پڑے، جمعے کے لیے دوسری جگہ جا سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، جمعہ پڑھ کر کے پھر واپس آ جائے. لیکن باجماعت نماز جہاں ہو، مرد کے لیے یہ حکم ہے، مساجد میں اعتکاف ہے. عورت کے اعتکاف کے بارے میں اختلاف ہے فقہائے کرام. مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھیں، وہیں ان کا انتظام ہو کے مسجد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اور غلام پر جماعت کی نماز اور جمعہ فرض ہی نہیں ہے، وہ جہاں بھی اعتکاف بیٹھتے ان کا اعتکاف رہا، گھر میں بیٹھ جائیں مسجد میں بیٹھ جائیں. امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام زہر رحمہم اللہ، یہ سب فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا بہتر ہے. گھر کی مسجد جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کی ہے، اسی جگہ پر وہ اعتکاف بیٹھے. کیوں کہ حدیث میں آتا ہے، حضور کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے مسجد، اور ان کی نماز گھر میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے، مسجد میں صرف جائز ہے، اور زیادہ فضیلت اور ان کی گھر میں نماز پڑھنے کی، تو وہاں ہی اعتکاف بھی وہاں ہی بیٹھے. ہاں مسجد اگر پرامن ہو، بڑی ہو، انتظام ایسا ہے کہ کوئی خرابی نہیں ہوتی، تو مسجد میں بیٹھے جیسا حضور کی ازواج مطہرات مسجد نبوی میں بیٹھ جاتی، وہاں پر کوئی خلط ملط نہ ہو، مردوں کی صفوں کے ساتھ الگ انتظام ہو سب چیزوں کا، تو مسجد میں بھی بیٹھ سکے. البتہ گھر کی جو مسجد ہے تو وہاں بیٹھنا زیادہ فضیلت کی بات ہے عورتوں کے لیے. تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. یہ روزے کے بارے میں بتلا دیجیے، اللہ کی حدوں کو مت توڑو. اللہ کی حدوں کو کی حفاظت کرنا مومن کی شان ہے. الحافظون لحدود اللہ، روزے اور یہ تمام احکام بیان کر دیے، تیری آ گئی اس میں کس کس چیز کی پابندی ہے، کس چیز کی سے رکنا ہے، یہ سب حدود اللہ ہے. اگر ان کو توڑو گے تقوی سے باہر نکل جاؤ اور خرابیاں پیدا ہوں گی، ترقی بھی نصیب نہیں ہوگی. تو ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کی حفاظت اور نگرانی کرو کہ یہ نہ ٹوٹنے پائیں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مسئلہ ہے. کذالک یبین اللہ آیاتی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کھول کر اپنے احکام اور اپنی آیتیں لوگوں کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے. کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ بچ جائیں برائیوں سے اور متقی بن جائیں. روزے کا مقصد بھی یہ ہے، لعلکم تتقون. قصاص کے بارے میں فرمایا تاکہ متقی بن جاؤ، کسی کی جان نہ. مالی حقوق میں بھی فرمایا تاکہ تقوی تمہارے اندر قائم ہو. یام یخیر میں فرمایا تاکہ یہ لوگ بچ جائیں برائیوں سے. تقوی اسی کو کہتے ہیں، محافظت بر حدود شرع، شریعت کی حدود کی حفاظت کا نام تقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال اپنے درمیان باطل اور نہ حق کے ساتھ. وتجلو بها، اور نہ پہنچاؤ ان مالوں کو الى الحکام، حاکموں تک. لتاکلوا، تاکہ کھاؤ تم، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. پہلے اعتکاف کا مسئلہ بیان ہوا، اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں کے پاس قریب جانے کی ممانعت کا مسئلہ بھی بیان ہوا، حدود اللہ کی حفاظت کرنا اور ان کی پابندی کرنا تاکہ تقوی کی روح انسان کے اندر پیدا ہو. روزے کے حدود بیان فرمائے کہ طلوع فجر صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک روزے کی حالت ہوتی ہے، یہ میقات ہے. اور رات کے وقت کا کھانا پینا یا عورتوں سے ملنے کی اجازت دے دی، یہ سب اس رکوع میں روزے کے بارے میں ہی ذکر ہے. روزہ، صدقۃ الفطر، رمضان، قرآن کریم کا نزول، دعا کا مسئلہ، راتوں کے اندر سحری کھانا، اور اعتکاف کا مسئلہ، یہ سب روزے کے متعلقات ہیں. اور یہ رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وہاں آگے حج کا ذکر ہے. یسألونک عن الأحلہ، وہ حج کی تمہید بیان کی گئی ہے اور آگے جہاد کا ذکر ہے. تو مفسرین کرام کے لیے اشکال ہوا ہے کہ یہ درمیان میں مال کا تذکرہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بظاہر اس کا ربط کچھ معلوم نہیں ہوتا. روزے کا بیان ہے, اس کے متعلقات ہی بیان ہو رہے ہیں, بعد میں حج کا ذکر, درمیان میں یہ مال کے مسئلے کا ذکر بظاہر کوئی مربوط نہیں معلوم ہوتا, لیکن حقیقت میں اس کو سابقہ مضمون کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ربط ہے اور مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مال کا مسئلہ بیان فرمایا. اب روزہ اور حج تو عبادات نہیں, پہلے مالی قانون بھی بیان فرمایا اور دیوانی سلسلہ بھی بیان فرمایا ہے اور فوجداری کا سلسلہ بھی, قتل اگر ہو جائے تو کس طریقے سے اس کو نپٹانا چاہیے اور وہاں کیا قانون اختیار کرنا چاہیے, وہ بھی سب ضابطے بیان ہوئے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کو پہلے مضمون کے ساتھ بھی اور بعد والے مضمون کے ساتھ بھی نہایت ہی گہرا تعلق اور ربط ہے. اس کی تشریح, اس آیت مبارکہ کی تشریح حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, جن کا ترجمہ یہ میرے سامنے ہے, آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے کو آسان کیا ہے اور انہوں نے بھی وہ اصل ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب کا ہے, جس بر صغیر میں اردو زبان میں سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ وہ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے اور وہ بہت ہی اچھا ترجمہ ہے. البتہ اس میں بعض الفاظ غیر مانوس ہیں اور اس وقت جو آج سے 250 سال پہلے کی زبان جو اردو تھی وہ استعمال کی گئی اور اس کے اندر ہندی اور سنسکرت کے الفاظ بھی موجود ہیں جو آج کل اردو محاورے میں نہیں استعمال ہوتے. اللہ احد کا معنی اللہ نرادھار ہے, یہ خالص ہندی زبان کا لفظ استعمال کیا, تو سنسکرت زبان کا لفظ استعمال کیا ہے. اور جیسا کہ وجتنب الطاغوت, طاغوت کا معنی ہر دنگا, ہر دنگے سے بچو, یہ بھی خالص ہندی زبان کا اور سنسکرت زبان کا لفظ ہے. ایسے الفاظ اس ترجمے میں استعمال کیے ہیں. تو مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے, سب سے بڑے استاد اپنے دور میں, بہت نیک عالم تھے, 40 سال صدر مدرس رہے, 50 سال تدریس کی ہے, انگریز کے سخت مخالف تھے اور بہت زیادہ, کیونکہ تاریخی طور پر اور نفسیاتی طور پر وہ جانتے تھے کہ انگریز نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا. جس آدمی کو شعور زیادہ ہوگا اسی کو پتا ہوتا ہے, ترکوں کی سلطنت کو جب درم برم کیا تھا انگریز نے, خلافت کو, اس پر کفر کا فتویٰ بھی ترکوں پر لگایا ہے مولویوں کے قلم سے اور ان کی زبانوں سے, ترک کافر ہیں, تاکہ ان کو بدنام کیا جائے. انگریز کا قانون ہے, انگریز بہت ڈپلومیٹک ہے, شخصی طور پر انگریز بڑا با اخلاق ہو, اگر کوئی تجارت کا یا کوئی لین دین کریں گے شخصی طور پر تو بہت اچھے طریقے سے وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا, لیکن قومی حیثیت سے انگریز بہت چال باز ہے اور اب پچھلے زمانے میں محاورہ استعمال کرتے تھے جو تجربہ کار لوگ ہیں، جرمنی اگر ختم ہو جائے دنیا سے مشینری کا سلسلہ ختم ہو جائے، جرمنی کا ذہن ہی مشینری کا ذہن اول سیاست ہے، بہت عمدہ چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں مشینری، اور کپڑے سینے کی بھی عمدہ مشین جرمن کی ایجاد شدہ ہے بہرحال، اور انگریز اگر ختم ہو جائے دنیا سے تو ڈپلومیسی ختم ہو جائے، چال بازی جس کو کہا جاتا ہے، انگریز بڑا چال باز، اور بڑے عرصے تک اس نے حکومت کی اور مادی ترقی حاصل کی، ایک زمانہ تھا انگریز کا ہی توتی دنیا میں بولتا تھا، برٹش امپائر ہی ہوتا تھا جدھر بھی جائے برٹش امپائر، جیسا کہ قدیم زمانوں کے اندر رومن امپائر مشہور تھا، رومیوں کی شہنشاہیت بڑے زمانے تک اس کا روب رہا، اس کے اندر فلاسفر تھے، سائنسدان تھے، بڑے بڑے قانون دان تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، جیسا آخری دور کے اندر انگریز کو بہت، یہ امریکہ روس وغیرہ یہ تو سب انگریز کے بچے ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں اور اسی کے سب شاگرد ہیں اور سارے اس کے سکھلائے ہوئے ہیں، تو انگریز تو 500-600 سال سے بڑے زبردست عروج پر رہا، اور ویسے عیسائی ہونے کی وجہ سے اسلام کا دشمن، قادی صاحب کی گلستان پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے وہ بھی انگریزوں کے ہاں قید ہوئے تھے، اور قید کا قصہ بھی ذکر کیا انہوں نے کہ میں پکڑ کا انگریز مجھے قید کر نے ڈالا انہوں نے، اور یہودیوں کے ساتھ وہ خندق بنانی تھی تو اس کے گارے کے سلسلے میں مجھے لگایا انہوں نے، اب گارا اٹھا اٹھا کر کے وہاں خندق بنا رہے، تو حلب کا کوئی رئیس تھا بیچارہ ان کا واقف تھا، تو وہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو سادی گرفتار ہے یہاں، کہ یہ کیا بات ہے، اس نے کہا کہ میں تو لوگوں سے تنگ ہو کر باہر نکل گیا تھا بیابان میں کہ الگ جا کر کے کوئی اللہ اللہ کروں، لیکن مصیبت ایسی ہوگی کہ انگریزوں کی قید میں آ گیا، یہ فرانسیسی اور یہ انگریز قید فرنگ اس میں مبتلا ہو گیا، پھر اس رئیس نے ان انگریزوں کو فدیہ دے کر سادی صاحب کو چھڑا کر کے لے گئے، سادی صاحب اپنے زمانے میں بڑے شاعر، چنانچہ فارسی غزل کے اندر سادی کی مثال نہیں ہے، غزل گوئی کے اندر کمال درج، اور ان کی یہ گلستان بوستان اسی زمانے سے پڑھائی جاتی ہے ہمارے درسوں میں ابتدائی کلاس میں، نہایت ہی اچھی کتاب ہے، بڑی پاکیزہ زبان اور نصیحت کی باتیں سب، خوشتبی کی باتیں بھی ہیں، ہنسی مذاق کی بھی ہیں، خود کہا ہے سادی نے گلستان کے آخر میں کہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ اس نے کیا لکھا ہے، لیکن میں نصیحت کی باتوں پر یہ خوشتبی اور مذاق اور ایسے چٹکلے اس لیے میں نے بیان کیے ہیں تاکہ کڑوی گولی جو ہے وہ آدمی کے لیے نگلنی آسان، ایک کیپسول بنایا ہے میں نے، اصل وہ نصیحتیں وہی میں انسانوں کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں، لیکن بعض اوقات انسان قبول نہیں کرتے خشک باتوں کو، لہذا یہ میں نے ظرافت اور خوشکبی اور کئی گپے وغیرہ ان کے کیپسول چڑھا دیے، میں بڑی آسانی سے جو بھی پڑھتا ہے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور گلستان ایک ایسی کتاب ہے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جو ہمارے آخری دور کے بڑے محدث تھے، جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے دور کے اور آخری زمانے کے جید ترین محدثین میں سے، مثال نے حافظہ اللہ نے کمال درجے کا دیا، ایک کتاب جو زندگی میں جب ایک دفعہ دیکھی پھر ساری عمر یاد ہی رہی بھولتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا فیضان تھا، یاداشت کمال درجے کی تھی، اور بخاری بالکل یاد تھی ان کی، نہیں ہے بالکل زبانی یاد تھی، 40 سال تو پڑھایا بھی اس کو یہ زبانی یاد تھی جی سب، ایسا کمال درجے کا حافظہ، تو وہ فرماتے تھے کہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ اگر یہ نابود ہو جائیں تو میں ان کو دوبارہ لکھنے پر قادر نہیں ہوں، باقی کوئی کتاب بھی اگر نابود ہو جائے تو میں دوبارہ لکھ سکتا ہوں. کہ ایک ہدایہ کے بارے میں فرمایا, ہدایہ اتنی اچھی کتاب ہے فقہ کی, چاروں مذاہب اربع میں اس کی مثال نہیں. یہ 80 جلدوں سے مختصر کر کے صاحب ہدایہ نے 4 جلدیں رکھی ہیں, صدوری اور جامع صغیر دونوں کی اکٹھا ملا کے شرح کی ہے. متن یہ دو بزرگوں کا ہے کہ امام محمد کی کتاب ہے اور ایک ابو الحسن قدوری کی, ان دونوں کتابوں کو ملا کر کے شرح اس کی لکھی ہے 4 جلدوں میں, بہت ہی اچھی ہے. اب یہ ہے کہ انسان کا کوئی کام فائنل نہیں ہوتا, فائنل کام صرف خداوند تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے. غلطیاں رہ جاتی ہیں, وہ الگ چیز ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کمال کیا, کمال درجے کے استدلال انہوں نے, فقیہ نفس تھے اور نیک آدمی تھے. تو انہوں نے پہلے ایک بڑی کتاب لکھی فقہ کی جس کی 80 جلدیں تھیں, 80 جلدوں میں. پھر پلٹ کر دیکھا کہ ان کو اس کو کون پڑھے گا, اور لوگ فقاہت کے محتاج ہیں دین کے بارے میں, دین کا قانون سمجھنے کے لیے. تو پھر انہوں نے پلٹ کر یہ ہدایہ لکھا. اور دوسرا گلستان, گلستان کے بارے میں مشہور ہے, انگریزوں کا مقولہ ہے کہ یہ کسی کمیٹی نے کتاب لکھی ہے, شخص نے نہیں لکھی. اس میں اتنے تجربات ہیں کہ ایک آدمی ان پر حاوی نہیں ہو سکتا. یعنی کمیٹی شادی کسی کمیٹی کا نام ہے, اس نے یہ اتنے تجربات اکٹھے کر گئے. اور ہے بالکل چھوٹی کتاب, 8 باب ہیں اور 300 صفحات ہیں سارے, لیکن اس قدر تجربات ہیں اس کے اندر کہ ایک آدمی حاوی نہیں ہو سکتا. تو بعض انگریزوں کا مقولہ ہے کہ شادی کی شخص کا نام نہیں ہے, کمیٹی کا نام ہے, اس کمیٹی نے اس کو مرتب کیا. جیسا کہ آج کل کوئی بڑی چیز مرتب کرنی ہوتی ہے, کمیٹی بٹھا دیتے ہیں, کمیشن بٹھا دیتے ہیں, وہ بہت سے آدمی مل کر, 100 آدمی مل کر, 10 آدمی مل کر اس چیز کو مرتب کرتے ہیں. تو بہرحال سادی صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں انگریزوں کی قید میں پڑ گیا. یہ اب 7ویں صدی کا زمانہ, سادی صاحب 7ویں صدی میں گزرے, 6ویں اور 7ویں صدی میں. اس وقت بھی انگریز دشمن تھے, مگر مسلمانوں کا عروج تھا, ان کی سلطنتیں چھوٹی چھوٹی تھی, اب فرانس میں تھی اور ادھر برطانیہ تو بہت زیادہ اس وقت غیر متمدن تھا, کپڑے پہننے کی بھی ترکیب نہیں تھی, چمڑا باندھتے تھے پش کے ساتھ, انگریز بالکل پسماندہ تھا. اور مسلمانوں کی وجہ سے اس کو پھر بعد میں ترقی, اندلس میں مسلمانوں عروج پکڑا, تو پھر ادھر تعلیم عام ہوئی. تو پھر چل کر 14ویں صدی عیسوی میں انگریز کو طاقت پیدا ہوئی, سائنسدان بنے. 14ویں صدی کے بعد, 14ویں صدی عیسوی کے بعد, آج تو 20ویں صدی عیسوی ہے نا, تو ختم ہو رہی ہے یہ صدی. 14ویں صدی عیسوی سے لے کر انگریز کی ترقی شروع ہوئی. تو اس نے مسلمانوں کی سلطنت اس وقت ترکوں کی تھی, جو ان کو عروج حاصل تھا اور مسلمانوں کے پاس بان یہ سمجھے جاتے تھے, اس کے ساتھ ساری عیسائی سلطنتوں کی ٹکر رہی. 400 سال تک ترک نے میدان میں مقابلہ کیا, انگریز بھی, جرمنی بھی, فرانس بھی, روس بھی, یہ سارے دشمن تھے. ہنگری, ہالینڈ, پولینڈ, یہ چھوٹے چھوٹے سیاتین, یہ سارے کبھی اس سے ٹکر ہے, کبھی اس سے ٹکر ہے, کبھی ایک سے مقابلہ ہے, کبھی دوسرے سے مقابلہ ہے. ترک بڑے بہادر لوگ, اور راسخ العقیدہ جب سے مسلمان ہوئے حنفی مذہبی اختیار کیا اور راسخ رہے پختہ. علم کی ضرور کمی رہی ہے, زیادہ وہاں نہیں ہوا, لیکن بہرحال یہاں تک اسلام کا جذبہ مٹا آج تک بھی. اتاترک جس کا آج کل ڈے منا رہے ہیں لوگ, اس نے نقصان بھی پہنچایا اور سنبھالا بھی, خلافت کو ختم کر دیا جو مسلمانوں کے لیے بڑے زوال کا باعث تھا, لیکن ترکی کو الگ کر کے سازشوں سے بچا لیا, اپنی سلطنت الگ کر لی, عربی کو نکال دیا بیچ میں سے بالکل, عربی اذان تک بھی بند کر دی. غلطیاں بھی اس نے بات کی ہیں, کیونکہ عربوں کا حال بھی اس وقت بہت زیادہ خراب تھا. ترکی سلطنت کا زوال عربوں کی وجہ سے آیا. یہ عرب غدار تھے اور انگریز کے ساتھ مل گئے اور اس کا اعلی کار بن گئے. یہ اردن والا اس کا دادا شریف حسین، حالانکہ سید ہو کر بڑا غدار تھا، وہ انگریز کا ٹاؤٹ تھا، وہ ترکوں کے خلاف اس نے بڑا نقصان پہنچایا. ان کو چھوٹی چھوٹی، ایک بیٹے کو عراق کی دے دی، ایک اردن کی دے دی، کسی کو فلسطین میں بٹھا دیا، اور ادھر پھر ابن سعود کے ساتھ ساز باز کر دیا. وہ ذرا مستقل ہو گیا، اس کی پوزیشن بدبو جیسی تھی، وہ ذرا مستقل مزاج بھی تھا، لیکن رہا انگریز کے ماتحت ہی رہا. وہ راج امریکہ کے ماتحت ہے، ہل نہیں سکتا ابن سعود، ایسا امریکہ کا غلبہ اس پر. 23 سال تیل کی پالیسی سب امریکہ کے ہاتھ میں، اور یہ امریکہ برطانیوں کے ادھر زوال ہوا انگلینڈ میں، ادھر امریکہ نے زور پکڑا، اس کی سیاست حاوی ہوگی دنیا میں، اور ادھر لادین لوگ روس والے حاوی ہوگی. اب ان کی ٹکر ہے آپس کے اندر، اور مشرق وسطی اور اسلامی ممالک پر سب کی نگاہ کہ اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، کوئی اس کے تحت آ جائے، کوئی دوسرے کے تحت چلا جائے، وہ اس قسم کے لگے گی. جو بھی آتا ہے امریکہ کا نیا صدر، وہ پہلے اعلان کرتا ہے میں اسرائیل کی پشت پناہی کروں. پچھلا گیا خبیث تو دوسرا آیا، اس نے بھی یہی اعلان کیا، دنیا میں حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن میں اسرائیل کی پشت پناہی ضرور کروں گا. اب بتلاؤ، اسرائیل تو وہ ایک خبیث ناسور ہے مشرق وسطی کے اندر، جو عربوں کی پشت پر لا کر کے انہوں نے کھڑا کیا ہوا انگریز فرانسیسی و فرانس اور برطانیہ اور امریکہ، ان تینوں نے کھڑا کیا ہے یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے. تو اب یہ ہے بات دور نکل گئی. مولانا شیخ الہند کے ترجمے کا ذکر تھا، یہ ترجمہ جو میرے سامنے، یہ شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے کو آسان کیا. اور مالٹا کی جیل میں جب وہ قید تھے، سزائے موت سے بچ گئے تھے، بغاوت کا مقدمہ ان پر چلا تھا اور ان کے ساتھیوں پر، ان میں سے ایک آدمی اب بھی زندہ ہے، 5 آدمی، مولانا سید عزیر گل ابھی تک زندہ، فاضل دیوبند. مولانا شیخ الہند کی نواسی بھی ان کے نکاح میں تھی، فوت ہو چکی ہے. پھر سندھ کا کمشنر انگریز جو تھا، اس کی بیٹی بھی ان کے نکاح میں تھی، وہ مسلمان ہوئی تھی ان کے ہاتھ پر، 30 سال رہ کر وہ بھی فوت ہو گئی. مولانا سید عزیر گل صاحب جو ہیں، وہ تاریخی انسان ہیں، اب تک وہ زندہ ہے. سخاکوٹ ایجنسی کے اندر ان کی زمین ہے، وہاں ہی وہ رہتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں. بڑے بہادر اور دلیر آدمی تھے، یہ مولانا شیخ الہند کے خادم تھے، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. مولانا سید حسین احمد مدنی کے بھتیجے سید وحید احمد مدنی، وہ بھی ساتھ تھے. مولانا شیخ الہند کے ایک شاگرد حکیم سید نصرت حسین، جن کی قبر وہیں مالٹا کے اندر ہے، وہ بیچارے وہیں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، اور ان کے ساتھ انگریز نے بڑا ظلم کیا ہے. مولانا شیخ الہند نے بڑی کوشش کی کہ ان کو غسل دینے کی اجازت مل جائے، لیکن انگریز نے اجازت نہ دی غسل دینے کی، تو جنازہ انہوں نے تیمم کرا کر کے ان کا جنازہ پڑا تھا. کہتے تھے نہیں، بس ہم نے جو دے دیا غسل وہ دے دیا، کافی ہو گیا، کیونکہ ہم اپنے اسلامی طریقے کے مطابق غسل دیں گے، آپ کے غسل کامی کوئی اعتماد نہیں ہے. لیکن وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. پھر مولانا نے ان کو تیمم کرا کر جنازہ پڑھ کے اس طرح دفن کیا. تو یہ آدمی تھے، تو انگریز کے ساتھ بڑی نفرت. کوئی مسئلہ بھی اگر پوچھتا تھا انگریز کے بارے میں تو کہتے تھے دوسروں سے پوچھو بھائی، میں شاید زیادہ مبالغہ نہ کر دوں کیونکہ مجھے نفرت بہت ہے ان کے خلاف. تو بہرحال سزائے موت سے بچ کر پھر وہ 4 سال تک مالٹے کی جیل میں قید رہے. قید کے دوران میں یہ ترجمہ انہوں نے، اور یہ سورہ بقرہ کی تفسیر بھی مختصر. مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا زوال 2 باتوں پر ہے. ایک تو اس وجہ سے زوال آیا ہے کہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں. اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان نے اور مولانا شیخ الہند نے اور ان کے شاگردوں نے لوگوں کو قرآن کے قریب کیا. اب مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کو مولانا عبید اللہ سندھی نے قرآن پڑھایا اور کہا کہ احمد علی خدا کے لیے صرف قرآن ہی پڑھاؤ ساری عمر. انہوں نے اس وصیت پر عمل کیا, ساری عمر قرآن ہی پڑھایا. کتابیں نہیں پڑھاتے تھے, کوئی ایسا مشکات شریف یا کوئی حجت اللہ پڑھا دیا, ورنہ ساری عمر قرآن ہی پڑھایا. اس وصیت کو پورا کیا, 5000 علماء کو قرآن پڑھایا, 3 مہینے میں پڑھاتے تھے, 45 برس یہ کام کیا. اندازہ لگائیں, مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی اور ترجمہ لکھا, وہ بھی کمال درجے کا ترجمہ, مفصل ہے, تفسیر مشکل ہے. ان کا بھی مقصد ہے قرآن سے لوگ دور ہو گئے, قرآن کے قریب لوگوں کو کیا جائے, مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں. اور دوسرا یہ فرقہ بندی جو ہے یہ بڑی لعنت ہے, اس سے مسلمان تباہ ہو گئے. یہ فرقہ بندی جو ہے, یہ پارٹی بازی, یہ ترقی کے راستے میں بڑی ہے. جب کوئی چاہتے ہی باہر کی طاقتیں پارٹیوں کو درم برم کر دیتی ہے, ایک پارٹی کو دوسرے کے خلاف آپس میں لڑتے بیٹھتے رہتے ہیں, اسلام کی بات دھری رہتی ہے گھر میں, کچھ کا کچھ ہوتا رہتا ہے ہمیشہ. یہ دو باتیں بڑی خطرناک ہیں, قرآن سے بہت اور پارٹی بازی, اس کے سخت خلاف. بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ علی گڑھ والوں کو قریب کیا جائے, ساتھ ملایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے محمد علی اور یہ شوکت علی والے مولانا شیخ الہند کے ملائے ہوئے, ان کے ساتھ ملایا اور علی گڑھ پارٹی کو ساتھ ملایا کہ اسلام کے راستے میں اور مسلمان قوم کی خدمت کے لیے ہمیں مل کر متحدہ پروگرام بنانا چاہیے. بڑا دنیا میں مسلمانوں پر زوال ہے اور بہت خرابی ہے, وہ سمجھ گئے تھے محمد علی. اور انہوں نے مولانا محمد علی جوہر نہیں, مولانا شیخ الہند کو شیخ الہند کا خطاب دیا تھا. تمام ہندوستان کے لوگوں نے تسلیم کیا, واقعی شیخ الہند یہی شخص ہے. بہت نیک اور متدین آدمی تھے اور بہت ہی صالح انسان تھے, خاموش رہتے تھے اور بڑا کام کرتے تھے. انگریز کی جڑوں کو انہوں نے کھوکھلا کیا اپنے شاگردوں کے ذریعے, مریدوں کے ذریعے, بیرونی طاقتیں. غالب پادشاہ, انور پادشاہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ انسان مسلمان قوم کا بڑا آدمی ہے, وہ بھی ربط رکھتے تھے کہ کسی طریقے سے. اور پہلے 15 سے پہلے کی جو اس ملک کے اندر جو کارگزاری تھی وہ یہ تھی, مولانا شیخ الہند ایک زمانے میں یہ کوشش کرتے رہے کہ انگریز سے زور کے ساتھ سلطنت چھین لی جائے, یعنی لڑ کر. لیکن وہ جو سکیم انہوں نے بنائی تھی مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے وہ راز فاش ہو گیا. اور ریشمی رومال کا قصہ جو تھا وہ یہی تھا, طاقت فراہم کر کے اس طریقے سے انگریز سے چھین. انگریز تو بہت تھوڑے تھے, یہاں انگریز تو 5-6 لاکھ بھی نہیں تھے سارے اس برے صغیر کے اندر, لیکن طاقت ان کے ہاتھ میں تھی, سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی. اور یہاں تو 40 کروڑ انسان تھے یہاں بسنے والے, لیکن 5-6 لاکھ آدمی سب ان پر حکومت کرتے تھے. وہ طاقت والا پروگرام ختم ہو گیا تو پھر دوسرے دور کے اندر یہ کہ بھائی دوسرے طریقے پر, آئینی طریقے پر کوشش کی جائے. تو پھر یہ تاریخیں چلی, کانگریس بھی اور دوسری تیسری, یہ سب تاریخیں. یہ کیا ہے, علماء کی تو جدوجہد بہت پرانی ہے. اس وقت تو ہندوؤں کو تو اس کا خواب بھی نہیں آیا تھا جب وہ یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ انگریز کو نکال کر یہاں اسلامی سلطنت بنائی جائے. یہ ہمارا ہی ورثہ تھا, یہ 800 سال تک ہمارے ہی مسلمانوں کا قبضہ تھا. ہندو کو تو خواب بھی نہیں آیا تھا, بعد میں چلتے چلتے یہ سلسلے پیدا ہوئے. اور لیگ تو پیداوار ہی بعد کی ہے, اور لیگ میں تو کوئی جان ہی نہیں تھی, نواب وغیرہ ایسے لوگ عیاش اور لوگ اس میں شریک تھے. اخیر میں آ کر مسٹر جناح کی قیادت میں لوگ کیونکہ ستے ہوئے تھے ہندو سے بھی اور انگریز سے بھی، تو انہوں نے ساتھ دے دیا اور ایک دم بات بن گئی. ان کی جدوجہد ساری 5-7 سال کی جدوجہد کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ تو پیچھے تاریخ ہے جس میں 150 سال کی تاریخ چلی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ترجمے کی بات میں نے عرض، تو مولانا نے سورہ نساء کا بھی اور سورہ بقرہ کا بھی حاشیہ بھی لکھا. یہ حاشیہ ان کا لکھا ہوا، باقی حاشیہ ان کے شاگرد رشید مولانا شبیر احمد عثمانی انہوں نے پورا کیا، ترجمہ حضرت شیخ کا لکھا ہوا. تو وہ لکھتے ہیں مختصر الفاظ میں، دیکھیے تھوڑے سے لفظ ہیں اور بہت بڑی بات سمجھا دی ہے. اس آیت مبارکہ میں جو کچھ ہے، روزے سے طہارت نفس مقصود تھی. روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تمہاری نفس پاک ہو جائیں تو متقی بن جاؤ. طہارت نفس مقصود، جسم اور بدن کی طہارت مقصود. اور اب تطہیر اموال کا ارشاد ہوا، اموال کو پاک کرنے کا کام. روزے سے بدن اور جسم کا پاک کرنا مقصود ہے، اور اب یہاں مال کے پاک کرنے کا قانون بنا ہے. مربوط ہے آپس میں. مسلمان کا تزکیہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کا مال بھی پاک نہ ہو، جب تک اس کا جسم بھی پاک نہ ہو، وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ مال کو پاک کرنے کا قانون بدلا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ مال حلال تو صرف روزے میں اس کا کھانا منع ہے. روزے کی حالت میں حلال چیز بھی آدمی نہیں کھا سکتا، اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، شربت نہیں پی سکتا، چائے دودھ حرام تو کجا، حلال چیز بھی اس وقت حرام ہوتی ہے اس کے لیے. روزے کی حالت میں حلال، روزے میں حلال تو صرف روزے میں اس کا کھانا منع ہے، اور مال حرام سے روزہ مدت العمر کے لیے ہے. ساری عمر کے لیے مسلمان کا روزہ حرام مال کے قریب نہیں جا سکتا. یہ مناسبت ہے اس آیت کو پہلے مضمون کے ساتھ، کتنی گہری اور کتنی صاف، کہ حرام مال سے مسلمان کا مدت العمر روزہ ہے، کبھی وہ اس کے قریب نہیں جائے. لہذا یہ قانون سمجھایا، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناک طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. حضور کا فرمان ہے، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس، کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے اس کی رضامندگی کے بغیر. ہاں اس کی رضا سے اگر وہ دوسرے کو دیتا ہے وہ ٹھیک ہے. تجارت میں بھی ہے، اللہ دوسری آیت ایسی ہے، مال ایک دوسرے کا ناک نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارت، تجارت ہو فی الحال اس میں منافع کھانا روا ہے. وہ منافع فائدہ ہی ہوتا ہے مال کا دوسرے کے لیے، اس کو روا قرار دیا گیا. لیکن جو چیز ناجائز ہے اور باطل ہے اس کا کھانا بالکل کسی وقت بھی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے. مثلا فرماتے ہیں، چوری سے کوئی کسی کا مال کھاتا ہے، یا خیانت سے، یا دغا بازی سے، یا رشوت سے. اے رشوت ہی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سلطنتوں کو منہدم کرنے والی لعنت ہے رشوت، جو آج انگریز کے ملک میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اور آپ کا ملک تو بہت بڑا چڑھا ہوا. کوئی کسی آدمی کا جائز کام نہیں بن سکتا جب تک وہ رشوت نہ دے. سامان اپنا ریلوے سے نہیں چھڑا سکتا رشوت کے بغیر، ڈاکانے والے بھی بات نہیں کرتے رشوت کے بغیر، محکمہ والے کہاں بات کرتے ہیں، کلرک تمام محکموں، اوقاف والے محکمے کو جو مقدس سمجھا جاتا ہے وہ بھی سب سے زیادہ لعنت میں مبتلا ہے. سلطنتیں اس سے تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اخلاق نہیں بگڑے گا. انسانیت کی دشمن چیزیں یہ رشوت اور سود، دو بڑی لعنتیں ہیں، اور دونوں کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا. رشوت یا زبردستی چھین کر، جیسا پچھلوں نے آج چھینا، کارخانے چھین لیے، زمینیں چھین لی، اب پیپل پارٹی کے زمانے فوٹو صاحب نے بڑی کوشش، اچھینا چھپکی کیا آئی تم سے، تو ہندو اچھا رہا کہ اس نے چھینا نہیں، چھینا تو طریقے سے چھینا، 25 سال مقرر کر کے جاگیروں کے قیمتیں لگا دی اور کہا یہ قیمت لے لو اور چھوڑ دو. تو ہندو سے بھی رہ گئی, ایک دم چھین لیا کارخانہ, چھین لیا زمین, چھین لیا. تم کمیشن بنا بٹھاؤ انصاف سے. اگر کسی کی جاگیر غلط ہے, حرام کے راستے پر کمائی ہے, ایک پیسے کا مستحق بھی نہیں, اصلی مالک تک پہنچاؤ. اور اگر اس کا جائز حق ہے, اس کو وراثت میں ملی ہے یا اس نے لی ہے, تو پھر اس سے اگر مسلمان سلطنت مناسب سمجھتی ہے کہ جاگیر لے لی جائے یا, تو پھر اس کی قیمت لگا کر کیسے معاوضہ دو. بغیر معاوضے کیسے لوا ہو سکتا ہے مال؟ سلطنتوں کی اجازت ہوتی ہے, حکام کی اجازت ہوتی ہے, بعض بڑے کام بھی وہ کرتے ہیں لیکن ظلم سے نہیں کرتے. ظلم سے جس جا چھین لیا جیسا کیا کرتا, یہ روا نہیں, زبردست. یا پھر قمار اور جوئے کی شکل میں, یا ناجائز بے کی شکل میں, یا سود کے ذریعے, ان تمام ذرائع سے مال کا کھانا کمانا بالکل حرام اور ناجائز ہے. یہ تفسیر فرمائیے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ. ایک یہ بات ہو گئی, باطل میں یہ تمام ذرائع آ گئے, چوری, خیانت, ڈاکہ, ناجائز بے, رشوت, سود. اب محکمہ والوں کا تو یہ آگے پھر ذکر فرمایا حکام کا, اور اس کا عطف جو ہے اس لفظ